elimden tutan olmadı. Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere, yalvardım elimden tutan olmadı. Söylenecek gibi suskunum, bu yüzden durgun. Neler çektim neler, neler dostlarım. Bu yüzden mutsuzum, bu yüzden yorgunum. Neler çektim neler.